iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programına merhaba herkese. Hoş geldiniz diyelim. Bendeniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Alev Alpe'de çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, COP yani programın da adından anlaşılabileceği gibi Paris İklim Anlaşması'na bir devam niteliğindeki bir fikri takip çalışması demiştik alt başlığında. Bu öyle de devam ediyor 2015'ten bu yana. Ve şimdi COP27 bütün tuhaflıkları, çelişkileri, yalanları, rüyalarıyla beraber devam ediyor. Nasıl bir program olacak? Ne diyorsun Özdeş ve Yücel? Ne diyorsunuz? Bu bir 27. toplantı. Birleşmiş Milletler'in iklimle ilgili 27. toplantısı. Elimizde bazı gerçekler var. O gerçekler şu: 1850'den bu yana dünyanın ısısı 1.1 derece artmış durumda. Yani ölçebildiğimiz tarihten bu yana aslında ısıyı 1.1 derece arttı ve bu 1.5 dereceye doğru ilerliyor. Birleşmiş Milletler'e göre eğer bu sıcaklık 1.7 ile 1.8 derecenin üzerine çıkarsa dünya nüfusunun yarısının yaşam aşağı yukarı tehdit altına girecek demektir. İşte bunu önlemek için 194 ülke küresel sıcaklık artışlarını 1.5 dereceyle sınırlandırmak için yıllardır çaba sürdürüyor, bir çaba harcıyor. Bu 27. toplantıda bu çabaların bir sonucu. Malum işte 2015'te Paris'te bir anlaşma imzalanmıştı ve o anlaşmaya göre biz 1.5 derecede tutacaktık gezegendeki ısınmayı. Ama gidişat hiç böyle göstermiyor. Durum şimdiden 1.5 derecenin çok üzerine çıkabileceğimiz yönünde ve geri bildirimlerle gayet karanlık bir tablo çiziyor insanlık için. O yüzden bu 27.'si çok önemli bu toplantının. 200'den fazla hükümet davet edildi. Gerçi Çin ve bazı ülkelerin katılıp katılmayacağı doğrulanmadı ama yine de oldukça fazla bir sayı bu. Bu sene işte Mısır'da Şarm El Şeyh'te gerçekleşiyor. Çok ciddi konular bekliyor bu seneki toplantıyı. Şu anda kuraklık nedeniyle 20 milyon insan yaklaşık gıda kriziyle karşı karşıya. Afrika çok savunmasız bir durumda ve Mısır'ın bu anlamda seçilmiş olması önemli. Emisyonların azaltılması tartışılacak bu toplantıda. Temel ana hatları ben sıralayayım, sonra üzerine konuşuruz. Yani üç ana odağı var bu seneki toplantının: emisyonları azaltmak, ülkelerin iklim değişikliğine hazırlanmalarına ve bununla başa çıkmalarına yardımcı olmak. İkincisi bu. Gelişmekte olan ülkeler için teknik destek ve finansman sağlanması. Bu da üçüncüsü. Ama tabii ki bu sadece bu değil. Birçok konu konuşulacak yine. Yani işin finansmanından tutun da küresel karbon piyasasının kurulmasına, kömür kullanımının azaltılmasından işte ekokırım gibi günümüzde yeni hayatımıza giren kelimelerin konuşulmasına kadar birçok temalı günler olacak yine. Böyle yani konferans başladı. Aslında içeriye bakınca ve gidişata bakınca sürekli aynı şeyleri konuşuyormuşuz gibi geliyor insana. Zaten bu yüzden de artık hani vaatleri bırakıp özellikle dünya genelinde yapılan eylemler, Greta ve arkadaşlarının yaptığı eylemler vaatleri bırakıp harekete geçilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu toplantı bu anlamda önemli. Harekete geçilip geçilmeyeceğini artık çok kritik bir noktada olduğumuzu biliyoruz. Harekete geçilip geçilmeyeceğini burada alınan kararlardan biraz göreceğiz. Gerçekten oyalanıyor muyuz yoksa bir takım ilerlemeler sağlanıyor mu? Bütün bunlar toplantı sonucunda oluşacak kanılarımızda etkili olacak. Siz ne diyorsunuz Ömer abi? Nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Vallahi işte özellikle de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasında yaptığı şeylere katılmamak elde değil. Yani dünyanın bu gidişat içinde bir cehenneme giden otoyolda olduğumuzu ve ayağımızı da gaz pedalından kaldırmadığımızı, hatta gazlamaya devam ettiğimizi söylüyor. Ve yani önümüzdeki bu 13-14 gün sürecek, 2 hafta sürecek işte ve dünyanın çok net bir seçime tabi olduğunu belirtiyor. Ya gelişmiş ve zengin ülkelerle gelişme yolunda denilen yoksul kesimler, ülkeler birlikte bir tarihi pakt yapacaklar, antlaşma yapacaklar ve sera gazlarını ciddi şekilde azaltacaklar ve dünyayı da bir düşük karbon yoluna sokacaklar. Ya da tam tersi, tam bir iklim yıkımı ve faciası, felaketi olacak diyor. Ve çok da genellikle son zamanlarda yaptığı gibi çok net olarak açıklamış, bir iklim dayanışma paktı imzalayabiliriz ya da kolektif intihar paktı antlaşması yaparız demiş. Yani doğrudan doğruya sera gazı emisyonlarını iyice azaltmak ve temiz enerji, yenilenebilir enerji ve düşük karbon teknolojisine geçmek zorundayız diyor. Buna katılmamak mümkün değil. Tam bu kendisi katılmamakla beraber Greta Thunberg de iklim aktivisti, dünyanın en tanınmışlarından biri, belki de birincisi. İklim kitabı, The Climate Book diye bir şeyin çok kapsamlı, dünyanın en önemli kitaplarından biri sayılabilir. O kitap da elimizde. Yani bu dünyadaki en büyük hikayedir bu ve mümkün olduğu kadar en geniş ve yaygın şekilde konuşulmalı. Sesimizin bizi götüreceği yere, hatta onun ötesine kadar. Ve bütün kitaplarda, makalelerde, filmlerde, şarkılarda, kahvaltı sofralarında, öğle yemeklerinde, aile toplantılarında, işte otobüs duraklarında, asansörlerde, mahalle bakkallarında, okullarda, şirket odalarında, şirket yönetim kurulu bina odalarında, pazar yerlerinde, havalimanlarında, jimnastik salonunda, barlarda bunun konuşulması gerekiyor bir anelerde. Ve üstelik de bu şeyler depo yerlerinde, antrepolarda, fabrikaların depolarında, sendika toplantılarında, siyasi iş yerlerinde, siyasi çalışma atölyelerinde ve futbol maçlarında, anaokullarında, huzur evlerinde, yaşlılar evlerinde, hastanelerde, işte şeylerde, araba tamirhanelerinde, Instagram'da, TikTok üzerinde ve televizyonlarda, akşam haberlerinde, işte tozlu taşra yollarında ve şehir sokaklarında, konuşulmalı. Artık tam zamanı geldi diyorum. Bu gerçek hikayeyi söyle konuşmamızın ve belki de sonu değiştirmeye bu bir tek bu imkan olacak diyor. Yani aslında kitabının bu arka kapağındaki yazı bu ama bir de içeride de işte umudu ancak kendimiz yaratabiliriz dediği önemli, çok önemli pasajlar var ve yüzün üzerinde insanın da bir araya gelerek yarısından fazlasını da tanıyoruz. Hem bilimci, hem yazar, hem aktivist. Yani ve bunu çözecek şey dürüstlük, dayanışma, bütünsellik ve iklim adaleti diyor. Bunlar olmadan olamaz. Yani mükemmel aslında destan bu. İklim ve sürdürülebilirlik krizi, yani nihai şey de diyor, ahlak testi de, sınavı bu olur diyor. Yani emisyonlarımız, karbondioksit salımlarımız atmosferde 1.000 yıla kadar kalıyor. Ve bilim de, Şöyle. pardon, bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bilim de parlak bir ışık yaydı üstüne, yani görünmeyen bütün izleri bizim iktidar hırsımız, hakim olma, egemen olma ve zenginlik, para hırsımızın nelere şey olduğunu gösteriyor bilim. Ve artık bu moral, bu ahlaki testten çakarsak yapacağımız her şey çakacaktır, yani batacaktır. Ve bütün bu şu ana kadar medeniyet adına insanlığın gerçekleştirdikleri her şey de yok. Yani hiç ne yapılmış sayılacaktır. Onun için de her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var ve kirleten öder, biz de onları zorlamak zorundayız, bir araya gelmek zorundayız diyor bir bölümünde kitabın. Şöyle bir gerçeklik duruyor Ömer abi önümüzde. Bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi BM'nin son raporlarına göre bizim 1,5 hedefini tutturabilmemiz için 2030'a kadar emisyonları %50 azaltmamız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. 2030'a kadar emisyonları %50 azaltmamız gerekiyorken öte yandan şu andaki mevcut iklim planları ülkelerin aynı dönemde emisyonları %10,6 gibi artıracak diye gözüküyor. Yani bir yandan %50 azaltmamız gerekirken şu anda biz tamam azaltacağız vaat ettiklerimiz 10,6 artışa tekabül edebilir. Zaten 2,8 derece arttırıyormuş şu anda vaat edilenler gerçekleşecek Evet, olursa. evet. Yani o yoldayız Evet. yani. 2,8 dereceyle de yeryüzünde yaşanacak çok az yer kalacaktır deniyor. Evet, şimdi bu 27. toplantı diyoruz. Bundan önce 26'sında geldiğimiz nokta bu. Bu 27.'si gerçekten bir umut ışığı olabilir mi Ömer abi sizce? Çünkü buraya şimdi şunu da gözden kaçırmamamız lazım. Esas bu toplantıları önemli kılan oraya katılan insanlar. Şimdi Afrika'nın yoksul ülkeleri, bu iklim krizinden etkilenen insanların hepsi bu toplantıya katılacaklar, buraya gidecekler, gösteriler yapacaklar, fikirlerini eylemlerle dile getirecekler vesaire. Aktivistler zaten harekete geçti. Her ülkede bir takım eylemler var. Bütün bunlara rağmen biz sanki 2030'a kadar %50 azaltmayı başaramayacakmışız gibi bir hava var. Siz ne diyorsunuz Ömer abi? Bu da gene yani bir ölçüde bize bağlı diyebiliriz. Yani gelişme yolundaki ülkeler denilen yoksul kesimler ülkeleri dünyanın son bir araştırma yayınlandı Guardian gazetesinde dün, bugün hatta bugün tarihiyle 8 Kasım'da ve şey diyor ki yaklaşık bu hem de araştırmanın en önemli imzacılarından bir tanesi Nicholas Stern, bu konuların en önemli uzmanlarından bir tanesi, iktisatçı, maliyeci. Gelişme yolunda yoksul ülkelerin yılda 2 trilyon dolara ihtiyacı var iklim fonlaması 2030'a kadar. her yıl Bu hedeflerin tutturulması için. evet tutturulması için. Bu imkansız görünüyor. Yani doğru söylenmiyor. Tam aksi bir yönde de gidişat var yani. Yani Dünya Bankası ve diğer çok uluslu gelişme kalkınma bankalarının da önemli bir rol oynaması gerekiyor. Yani iklim ekonomisti Nicholas Stern 2006'da iklim değişikliği ekonomisi üzerine çok ayrıntılı bir araştırma yapmıştı. Yani zengin ülkelerin artık kendi hayati çıkarlarının olduğunu görmeleri ve aynı zamanda da bir adalet meselesi olduğunu, çünkü çok yüksek, inanılmaz derecede, yani kıyas kabul etmeyecek 1.000 katı filan daha çok yakıyorlar bu ülkelerin şeyleri, ekonomileri. Dolayısıyla da yoksul, hem zengin hem de çok büyük ölçüde yoksul ülkelerde de hayatları ve geçimleri mahvediyorlar. Milyarlarca hayatı. Dolayısıyla bunun değişmesi gerekiyor. Ama bunu değişmenin yolu işte her şey, yani tekrar Greta Thunberg'in The Climate Book yeni yayınlanan iklim kitabına dönecek olursak, iklim ve ekolojik krizini çözmek ve her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var. Yani bu da hiçbir zaman olmaz eğer sorumlular kendi, yani sorumlu olanlar kendi şeylerini, pisliklerini, çöplerini, yaptıklarını eşitlikçi, hakkaniyetli bir şekilde temizlemezlerse. Ama bunu, çünkü yani mali bakımdan şanslı olan ülkeler zaten imzaları attılar, taahhütlerini verdiler. Gideceğiz, bu yolu izleyeceğiz diyorum. Şimdi bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Yani bütün şeyleri, loss and damage dedikleri, işte zarar ziyanı ödemek ve yani zengin ülkeler olarak diyor bunu yapmak zorundayız. İsveç'i de katıyor tabii, kendi ülkesini, ve tazminat. Yani bu da tarihi emisyonları, bugüne kadar endüstri çağının başından beri yapılmış olan bu salımları, sorumluluğunu almak zorundalar. Bunu yapmıyorlar, almıyorlar bu sorumluluğu. Yani bunun da anlamı kirleten öder. Bunu nasıl yapabiliriz? Bütün istatistiklerimizde zaten bunu koymamız gerekir. Tüketimimiz, ihracat, ithalat, denizcilik, havacılık, askeri ve biyojenik emisyonların hepsini katıp, yani bu demek oluyor ki dürüstlük, dayanışma, ahlak bütünlüğü ve iklim adaleti gerekir diyor. Bunu da ancak bir araya gelip bastırırsak olabilir, başka bir yolu yoktur diyor. Ben de aşağı yukarı aynı fikirdeyim. Ben de bunu başarabileceğimizi ancak her geçen gün daha sert ve daha radikal önlemler almamızı gerektirdiğini düşünüyorum. Yani şunun şurasında 7 yıl kalmış bir zamandan bahsediyoruz. Bir an önce harekete geçersek bence olmayacak şey yok. Ben de bu konularla ilgili umutluyum biraz her zaman olduğu gibi. Evet, umudu kendimiz yaratırız işte, Greta'nın da söylediği gibi. Yaratılabilecek bir şeydi, dışarıdan gelecek bir şey değil diyor yani. Eylem yapabilirsek, bu şeydeki Türkiye'de son olarak Kemer Country, eski adıyla Kemertürk'te bir direniş de görülüyor şimdi ve bütün mahkeme kararları çiğnenerek yapıldı. Çok, ama direnişin de devam ettiğini görüyoruz. Senin o konuda yeni bir bilgin var mı? Ben o konuyla ilgili henüz bir bilgi sahibi değilim ama hemen konuyla ilgilenip konuya bakacağım isterseniz. Yani çok kısa şeyler gördüm sadece, bir gözaltı gördüm ama detayları henüz okuyamadım. Vatandaşla polis arasında biraz arbede yaşanmış galiba. Ama işin tam şey boyutu nedir o konuya henüz hakim değilim. Ne oluyor, ne bitiyor konusuna henüz hakim değilim Ömer abi. Evet, orada çok çarpıcı olan şey tabii yürütmeyi durdurma kararı gelmiş olmasına rağmen, oraya intikal etmiş olmasına rağmen, daha 1 saat mi 3 saat mi, en fazla 3 saat geçmeden tekrar iş makinelerinin yeşillik alanları girip tahribata başlaması ve buna karşı da işte orası sakinlerinin direnişe geçmesiyle devam ediyordu. Ama yani büyük bir hukuk devletinin yokluğu net olarak görülüyordu. Mahkeme kararının çiğnendiği, alenen çiğnenmesine bu kadar net tanık olunması enderdir yani. Öyle bir şey var. Herkesi de desteğe çağırıyorlar tabii oranın şeyleri. Biz de buradan duyurmuş olalım. Kemal Türk sakinleri, üstelik de hem yeşil alanları yani o bölgelerde çalışmışlar ve Demirören Holding'in aslında Ziraat Bankası'na olan kredi borcunu ödeyememesinden kaynaklanan ilginç, çok tuhaf bir durum da var. Yani bir hukuksuzluk da devam ederken direniş de sürüyor. Son durum öyle. Şarm El Şeyh'ten kop 27 notları yazan şey de Ümit Şahin de yarın daha ayrıntılı olarak konuşma fırsatı da buluruz. Ama bütün gösterişine rağmen de mercan resiplerindeki rengarenk balıkların kalıp kalmayacağı çok şüpheli diyor gelecekte. Yani ısınma, biraz önce konuştuk ya, 1,5 dereceye varmasına en fazla 10 yıl kaldı ısınmanın. Bu kafayla gidersek 2050'den önce 2 dereceyi dahi göreceğiz diyor. Ki bu müthiş bir şey yani. Hakikaten aklın hayalini alamayacağı bir şey dünya için. Evet, Birleşmiş Milletler'in uyarısının tekrar altını çizmekte fayda var burada. 1,7 ve 1,8'de dünya nüfusunun yarısı tehdit altına giriyor. Evet, aynen öyle. Ya yani milyarlarca insan ve Kızıldeniz'de mercan resifi mi kalacak o zaman diye sormuş. Cevabı bilinen bir soruyu söylüyor Ümit Şahin dostumuz, programcı. Evet, bu durumda süreyi tamamladık ama bunları konuşmaya devam edeceğiz. Belki Ümit Şahin'le kendisiyle de yarın Açık Yeşil'de zaten COP27'yi konuşma fırsatımız olur. Zaten bütün bu 2 hafta boyunca daha yakından bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bitirebiliriz herhalde. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.